जो मेरे द्वारा रक्षित रहने पर तुमसे घोड़ा ले सके। यदि साक्षात भगवान यहाँ आकर अपने स्वरूप की झांकी कराएंगे तो मैं उनके कोमल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा, क्योंकि सेवक का स्वामी के साथ युद्ध करना बहुत बड़ा अन्याय बताया गया है। शेष जितने वीर हैं वे मेरे लिए तिनके के समान हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अतः हे राजेंद्र, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरे रहते कौन ऐसा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ले जा सके। यदि त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इधर श्री रघुनाथ जी के जितने सैनिक थे वे अश्व का मार्ग ढूंढ रहे थे। इतने ही में महाराज शत्रुघ्न जी भी अपनी विशाल सेना के साथ आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सभी सेवकों से प्रश्न किया, कहाँ है मेरा अश्व? स्वर्ण पत्र से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी घोड़ा इस समय दिखाई क्यों नहीं देता? उनकी बात सुनकर अश्व के पीछे चलने वाले सेवकों ने कहा, हे नाथ, उस मन के समान तीव्रगामी अश्व को इस जंगल में किसी ने हर लिया, हमें भी वह कहीं दिखाई नहीं देता। सेवकों के वचन सुनकर राजा शत्रुघ्न जी ने सुमति से पूछा, हे मंत्रीवर, यहाँ कौन राजा निवास करता है? हमें अश्व की प्राप्ति कैसे होगी? जिसने आज हमारे अश्व का अपहरण किया है उस राजा के पास कितनी सेना है? इस प्रकार शत्रुघ्न जी मंत्री के साथ परामर्श कर रहे थे। इतने ही में देव ऋषि नारद युद्ध देखने के लिए उत्सुक होकर वहां आए। शत्रुघ्न जी ने उन्हें स्वागत सत्कार से संतुष्ट किया। वे बातचीत करने में बड़े चतुर थे, अतः अपनी वाणी से नारद जी को प्रसन्न करते हुए बोले, हे महामते, बताइए मेरा अश्व कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्य कुशल अनुचर भी उसके मार्ग का अनुसंधान नहीं कर पाते। नारद जी वीणा बजाते और श्री राम कथा का बारंबार गान करते हुए बोले, हे राजन, यहाँ देवपुर नाम का नगर है। उसमें वीरमणि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। उनका पुत्र इस वन में आया था, उसी ने अश्व को पकड़ लिया है। आज उस राजा के साथ तुम लोगों का बड़ा भयंकर युद्ध होगा। उसमें बड़े बड़े बलवान और शूरवीर मारे जाएंगे, इसलिए तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ स्थिरता पूर्वक खड़े रहो तथा सेना का ऐसा व्यूह बनाओ जिसमें शत्रु के सैनिकों का प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो। श्रेष्ठ राजा वीरमणि से युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तथापि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। भला संपूर्ण जगत में कौन ऐसा वीर है जो भगवान श्री राम जी को पराजित कर सके? ऐसा कहकर नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए और देवता तथा दानवों के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। उधर शूर शिरोमणि राजा वीरमणि ने रिपुवार नामक सेनापति को बुलाया और उसे अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। प्रत्येक घर गली और सड़क पर डंके की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों को जो घोषणा सुनाई गई वह इस प्रकार थी, राजधानी में जो जो वीर उपस्थित है वे सभी शत्रुघ्न जी पर चढ़ाई करें। जो लोग वीरता के अभिमान में आकर राजाज्ञा का उल्लंघन करेंगे वे महाराज के पुत्र या भाई ही क्यों ना हो वध के योग्य समझे जाएंगे। फिर से डंका बजाकर उपयुक्त घोषणा दोहराई जाती है। सभी वीर सुन लें और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्य का पालन करें, विलंब नहीं होना चाहिए। नर श्रेष्ठ वीर मणि के सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे, उन्होंने यह घोषणा अपने कानों सुनी और कवच आदि से सुसज्जित होकर वे महाराज के पास गए। उनकी दृष्टि में युद्ध एक महान उत्सव के समान था। उसका अवसर पाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया था। राजकुमार रुकमांगत भी अपने मन के समान वेगशाली रथ पर सवार होकर आए। उनके छोटे भाई शुभांगत भी अपने सुंदर शरीर पर बहुमूल्य रतनमयी कवच धारण करके रणोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत हुए। महाराज के भाई का नाम था वीर सिंह। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण थे। राजज्ञ के अनुसार वे भी दरबार में गए, क्योंकि महाराज का शासन कोई लांघ नहीं सकता था। राजा का भांजा बल मित्र भी उपस्थित हुआ तथा सेनापति रिपुवार ने भी चतुरांगड़ी सेना तैयार करके महाराज को इसकी सूचना दी। तदनंतर राजा वीरमणि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। वह रथ बहुत ऊंचा था और उसके ऊंचे ऊंचे पहिए मणियों के बने हुए थे। चारों ओर से भैरियां बज उठी। उनके बजाने वाले बहुत अच्छे थे। भैरी बजते ही राजा की सेना संग्राम के लिए प्रस्तुत हुई। सर्वत्र कोलाहल छा गया। महाराज वीरमणि युद्ध के उत्साह से युक्त होकर रण क्षेत्र की ओर गए। राजा की सेना आ पहुंची। शस्त्र संजालने में चतुर रथियों के द्वारा समूची सेना में महान कोलाहल छा रहा था। यह देखकर शत्रुघ्न जी ने सुमति से कहा, हे मंत्रीवर, मेरे अश्व को पकड़ने वाले बलवान राजा वीरमणि मुझसे युद्ध करने के लिए विशाल चतुरंगणी सेना के साथ आ गए। अब किस तरह युद्ध आरंभ करना चाहिए? कौन कौन महाबली योद्धा इस समय युद्ध करेगा? उन सबको आदेश दो जिससे इस संग्राम में हमें मनोवांछित विजय प्राप्त हो। सुमति ने कहा, हे स्वामिन, वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता हैं। इस समय ये ही युद्ध करें। नील रतन आदि दूसरे योद्धा भी संग्राम में कुशल हैं, अतः वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान शंकर जी अथवा राजा वीरमणि के साथ ही युद्ध करना चाहिए। वे राजा बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। उन्हें द्विंद युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। इस उपाय से काम लेने पर आपकी विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा जचे वैसा ही कीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान हैं। मंत्री की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न जी ने युद्ध के लिए निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओं को लड़ने की आज्ञा दी। संग्राम के लिए उनकी आज्ञा सुनकर युद्ध कुशल वीर अत्यंत उत्साह से भर गए और शत्रु सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए चले। वे हाथों में धनुष धारण किए युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और बाणों की बौछार करके बहुत तेरे विपक्षी योद्धाओं को विदीर्ण करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकों का संहार सुनकर मणिमय रथ पर बैठा हुआ बलवान राजकुमार रुकमांगद उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों वाणों की मार से शत्रु पक्ष के हजारों वीरों को उद्विघ्न कर दिया। उनमें हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान था। उसने बल यश और संपत्ति में अपनी समानता रखने वाले शत्रुघ्न जी तथा भरत कुमार पुष्कल जी को युद्ध के लिए ललकारा। हे वीर रतन, मुझसे युद्ध करने के लिए आओ। इन करोड़ों मनुष्यों को डराने या मारने से क्या लाभ? मेरे साथ घोर संग्राम करके विजय प्राप्त करो। रुकमांगद के ऐसा कहने पर बलवान वीर पुष्कल हंस पड़े।